Po co znów się martwić? Ubezpiecz dom lub mieszkanie w Proama. Za spaloną kuchnię, zalany sufit, skradziony komputer czy telewizor zapłaci Proama. Sprawdź, jak łatwo się ubezpieczyć. Zadzwoń do mnie 815 815 815, odwiedź swojego agenta lub wejdź na proama.pl. Życzę Ci udanego zimowego wypoczynku. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest środa, 21 stycznia, minęła 9. Serwis przedstawiał Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Ta ustawa nie rozwiąże problemów górnictwa. Rządowy projekt krytykuje w Trójce senator Cimoszewicz. To nie jest pilna sprawa. Sprawa jest znana od bardzo wielu lat. To, że rząd zawalił sprawę, a to co innego. Polka przed niemieckim sądem jest oskarżona o wspieranie dżihadystów. Jej proces rusza za godzinę. Propozycji jest kilka. Komisja Europejska będzie się zastanawiać, jak skuteczniej walczyć z terroryzmem. Włodzimierz Cimoszewicz w Trójce mówi nie ustawie o górnictwie. Z góry wiem, że będę przeciwko niej. Senator niezrzeszony twierdził, że ustawa, która ma uzdrowić kompanię węglową, była pisana na kolanie. Ja jestem przeciwnikiem tego typu ustawodawstwa. Tak nie wolno postępować z prawem, tak nie wolno tworzyć prawa. To wszystko wymaga głębszego namysłu, trochę dłuższego czasu, wysłuchania ekspertów, rozważenia rozmaitych za i przeciw. A tutaj rozstrzyga dyscyplina partyjna. No ale rząd powie, pilna sprawa, trzeba było się szybko zająć problemem. Proszę pana, to nie jest pilna sprawa. Sprawa jest znana od bardzo wielu lat. To, że rząd zawalił sprawę, a to co innego. Ale to niech nie przerzuca potem odpowiedzialności na parlament. Senackie komisje wieczorem przyjęły poprawki do projektu, które uwzględniają porozumienie rządu i górników. Dziś głosowanie w Senacie, a jutro senackimi poprawkami zajmą się posłowie. Prezydium Sejmu zwołało dodatkowe jednodniowe posiedzenie w tej sprawie. Port w Modlinie we mgle. Nie odbyło się ani jedno lądowanie. Są też opóźnienia. Pasażerowie muszą być cierpliwi. Z powodu dużej mgły jeden samolot z Wrocławia został przekierowany na lotnisko Chopina. Jeden przylot z Gdańska jest opóźniony, natomiast samolot startujący z Modlina do Londynu czeka na poprawę pogody. Rzeczniczka lotniska w Modlinie Magdalena Bojarska ma nadzieję, że wkrótce sytuacja się poprawi. Mgła powinna odpuścić przed południem. Polka odpowie za wspieranie dżihadystów przed sądem w Düsseldorfie. W Niemczech już za godzinę rozpoczyna się proces trzech kobiet oskarżonych o pomoc islamistom. Wśród nich jest Karolina R. Grozi jej 10 lat więzienia. 25-letnia Karolina R., która posiada także niemieckie obywatelstwo, kilka lat temu przeszła na islam. Następnie wyszła za mąż za członka organizacji Państwo Islamskie walczącego na Bliskim Wschodzie. Zdaniem prokuratury kobieta przekazywała swojemu mężowi sprzęt wideo wykorzystywany do nagrywania filmów propagandowych. Miała też dostarczyć dżihadystom ponad 10 tysięcy euro. Niemieccy śledczy oskarżyli Polkę o wspieranie terroryzmu. Kobieta od kilku miesięcy przebywa w areszcie. Jak dotąd nie odniosła się do stawianych jej zarzutów. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Europa gotowa do walki z terroryzmem? O tym dziś dyskutuje Komisja Europejska. A debatę sprowokowały niedawne zamachy w Paryżu na redakcję tygodnika Charlie Hebdo i żydowski supermarket. Beata Płomecka. Plan wzmocnionej walki z terroryzmem zapowiedział szef Komisji Europejskiej w Rydze zaraz po atakach. Jean-Claude Juncker przekonywał, że Unia nie powinna reagować nerwowo, bo pośpiech jest złym doradcą. Szef Komisji zapowiedział, że najpierw zbada możliwości lepszej współpracy unijnych krajów i po konsultacjach z nimi przedstawi propozycje. Po zamachach w Paryżu pojawiają się różne pomysły, m.in. wprowadzenia kontroli w strefie Schengen czy przyspieszenia prac nad przepisami o gromadzeniu danych pasażerów linii lotniczych. Utknęły one w Parlamencie Europejskim w ubiegłym roku, bo europosłowie uznali, że mogą one doprowadzić do naruszenia praw podstawowych obywateli. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 2,5 tysiąca gości z całego świata, w tym prezydenci, premierzy, prezesi wielkich korporacji i wielu dziennikarzy. Wszyscy zjeżdżają do Davos. Rusza słynne Światowe Forum Ekonomiczne. Wojciech Cegielski. Wśród gości w Davos będzie 40 światowych przywódców, w tym m.in. prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. To właśnie sytuacja na Ukrainie będzie tematem jednej z pierwszych dyskusji rozpoczynającego się dzisiaj forum. Tematem przewodnim spotkania będzie nowy globalny kontekst. Jeden z szefów forum, Olivier Schwab, zapowiada, że w czasie spotkania poruszone zostaną wszystkie najważniejsze problemy polityczne i ekonomiczne. Widzimy, jak władza gospodarcza przesuwa się z zachodu na wschód, do Chin i generalnie do Azji. Mamy też takie wyzwania jak urbanizacja, zmiany klimatyczne. O wszystkim wszystkich tych sprawach będziemy rozmawiać w Davos. Po zamachach w Paryżu tegorocznemu spotkaniu towarzyszą większe niż zazwyczaj środki ostrożności. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W okolicy Davos nie ma już wolnych miejsc w hotelach i pensjonatach. Na czas forum planowanych jest 1700 lotów prywatnych odrzutowców należących do najbogatszych uczestników. I na koniec przesyłamy jeszcze najlepsze życzenia wszystkim babciom. Od przeszło pół wieku, 21 dzień stycznia, czyli właśnie dzisiaj, właśnie tego dnia obchodzony jest w Polsce Dzień Babci. Stara prawda mówi, że rodzice dzieci wychowują, a babcia rozpieszcza. Pewnie dlatego najmłodsi z wielką radością mówią o Dniu Babci i bez najmniejszego trudu wymieniają, za co kochają swoje babcie. Lubię ze mną się bawić, chodzić ze mną na spacery i w ogóle kocham babcię. Ale również ci starsi. Nie wiem, skąd bierze ciągle jakieś nowe przepisy kulinarne. Ma 1000 niezawodnych sposobów na wywabianie plam lub jakiś mikstur zdrowotnych. Coraz więcej babć nadąża też za współczesnym trendami. Niestraszne im smartfony, tablety, coraz chętniej pojawiają się na kursach tańca, lekcjach pływania czy zajęciach fitness. Wyrażając im dziś swoją wdzięczność, warto o tym pamiętać. Podobnie jak o tym, że obok kwiatka, upominka czy laurki, najważniejsze jest ciepłe i serdeczne słowo. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport. Tomasz Gorazdowski. Polska wygrała z Rosją 26-25 w swoim trzecim meczu grupy D Mistrzostw Świata Piłkarzy Ręcznych, które rozgrywane są w Katarze. Najlepszym zawodnikiem meczu został Andrzej Rojewski, który zdobył dla Polski 6 goli. Wiedziałem, jaka będzie sytuacja i Krzysiek Lijewski nam bardzo, bardzo dobrze grał i nie było żadnych powodów, żeby tam cokolwiek zmieniać na tej pozycji. Szczęśliwy jestem, że wtedy jak drużyna mnie potrzebowała, że zagrałem w miarę dobrze i z tego jestem zadowolony. W następnym meczu Polacy zmierzą się z Arabią Saudyjską. Sebastian Mila jest już jedną nogą w Lechii Gdańsk. Nie poleci do Turcji na zgrupowanie ze Śląskiem Wrocław, za to dziś w Gdańsku ma przejść badania medyczne. Jak wszystko będzie dobrze, to podane zostaną szczegóły transferu. Przegrały, ale awansowały. W Lidze Mistrzyń siatkarek Chemik Police przegrał z Agelem Prostejow 2-3, ale siatkarki z Polic zagrają w kolejnej fazie rozgrywek, mówi Anna Werblińska. Na pewno zabrakło koncentracji i w ważnych momentach, w ważnych piłkach i no gdzieś tam ta koncentracja nam uciekła i traciłyśmy piłki. Chociaż trzeba tutaj naprawdę pogratulować zespołowi z Prostujowa, że walczyły o każdą piłkę, bardzo dobrze broniły, wyprowadzały kontratak. Mamy jeden punkt, no chciałyśmy, żeby te losy się potoczyły inaczej, chciałyśmy zająć pierwsze miejsce w grupie. Nie udało się, także no nasza grupa pokazuje jednak na tym, że każdy może przegrać z każdym i każdy może wygrać z każdym, więc na pewno będziemy nastawiały się na walkę w Baku, żeby stamtąd wywieźć jakieś punkty i zająć to pierwsze miejsce. No właśnie, w fazie grupowej został jeszcze do rozegrania jeden mecz z Rabitą Baku. W Australian Open grały nasze panie w deblach i obie, Klaudia Jans Ignacik i Alicja Rosolska ze swoimi partnerkami awansowały do drugiej rundy. Rozstawione zawodniczki w turnieju singlowym poradziły sobie bez strat, ale strachu najadła się Maria Szarapowa, która w starciu ze swoją rodaczką Aleksandrą Panową musiała bronić dwóch piłek meczowych i obroniła. Diablo Włodarczyk dostanie swoją szansę. Mistrz świata WBC wagi junior ciężkiej Grigori Drost będzie walczył w rewanżu z byłym dwukrotnym czempionem kategorii cruiser, mistrzem z Polski. Druga walka pięściarzy najprawdopodobniej odbędzie się 22 maja w Moskwie i oby Diablo walczył lepiej niż w pierwszym pojedynku. Ranek dziś za mgłą, a dzień za chmurami. Na północy może padać śnieg i deszcz ze śniegiem, w pozostałych regionach deszcz lub mrzawka, a w górach śnieg. Przejaśnienia możliwe tylko na zachodzie. Ciśnienie waha się, w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. 0 stopni w Suwałkach i Augustowie, 1 w Szczecinie, Trójmieście i Białymstoku, 2 w Olsztynie i Toruniu, 3 w Warszawie, Poznaniu, Lublinie i Rzeszowie i najcieplej dzisiaj 4 stopnie w Krakowie i Katowicach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nowoczesny, bezpieczny, niezawodny i koniecznie czarny metalik. Nadal marzysz o nowym Volkswagenie? Nie czekaj, aż będzie za późno. Skorzystaj z wyprzedaży Last Minute teraz i zyskaj nawet 21 tysięcy złotych. Pospiesz się, to już ostatnie Volkswageny z rocznika 2014. Volkswagen. Das Auto. Nie sysłu Czepłabomend. Słucham? Czepłabomend. Powtórz. Bacić Anna. Coś chyba niedokładnie. To nie? Aha, jeszcze raz. Nie sysłu Czepłabomend. Nie wszy? Sysłu. Ha. Cze. Pła. Co. Abo. Na. Ment. Rozumiem. Tak by wyglądało radio, gdybyśmy my mówili tak, jak ludzie płacą. Dokładnie, ale tak nie zrobimy. Pamiętaj o nas. Opłacając abonament radiowo-telewizyjny między 2 a 25 stycznia za cały rok z góry zapłacisz o 10% mniej. To dla ciebie staramy się być coraz lepsi. Dziękujemy, że jesteś

Noel Gallagher's High Flying Birds, Ballad of the Mighty Eye, to jest piosenka dnia w Trójce na 21 dzień stycznia. A dziś w do południa pojawią się oczywiście wątki filmowe, tym razem między innymi z Japonii, ale będzie też wiatr, morze i słońce. Niekoniecznie w tej kolejności. And I say it's all right. It's all right. słońce przyszło chociaż w piosence. Dzisiaj także w dopołudnie zaproszenia do kina. I nie tylko, więc warto mieć pod ręką telefon, a numer niezmiennie 2027 trójek, ale także czynny jest nasz adres dopołudnia@polskieradio.pl i numer SMS 71335. Five cents for a life, and 25 cents for a roof. Made it through. Nawet nie za drogo. 25 cents for a riff. Acid Drinkers. Taki tytuł nosi ten utwór i taki tytuł nosi nowa płyta Acid Drinkers, a 25 cents for a riff znajdą Państwo w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego, a zestaw do głosowania znajdą Państwo na naszej stronie www.polskieradio.pl/trójka. We walk along long sandy road. Squeeze my hand. I wanna show where I used to go. 16 horses pass us by. Nobody knows what's in our souls. Don't be afraid. We'll be alone in place where I used to go. Rocking to the river, we gotta go through this big river song. Autopromocja. Słuchajcie, witam wszystkich. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Gdzieś przy Myśliwieckiej głęboko schowane kryją się prawdziwe skarby. Niebawem wydobędziemy je dla Państwa. Tak, czyli trójkowe archiwum koncertowe. W każdą noc, z czwartku na piątek, od drugiej do czwartej. Zapraszają archiwiści Mariusz Owczarek i Tomasz Żąda. Dziękujemy bardzo. Autopromocja. Słuchają Państwo Trójki, 9.30. Informator ekonomiczny. I co do sekundy. Bartosz Szmarczuk, Rzeczpospolitej, Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Bartoszu, mówimy o tym od paru dni. Dzisiaj też od świtu mówimy i my też o tym powiemy. Mianowicie, zaczyna wykształcać się plan pomocy dla frankowiczów. Dużo też, ja wczoraj o tym już mówiłem, zależy od ewentualnej jutrzejszej decyzji Europejskiego Banku Centralnego, mianowicie czy będzie wydrukowanych 900 miliardów euro. No tak, jedna i druga sprawa jest faktycznie w tej chwili na tapecie. Bo jeśli chodzi o... Bo wtedy będzie wiadomo, czy złoty się umocni, czy no, nie. No czy przede wszystkim, czy euro dalej będzie, no, czy tak, euro dalej będzie się osłabiać złoty. I czy jaki będzie sentyment do tak zwanych tych walut schodzących. Ale uporządkujmy. Jeżeli chodzi o to, co pan pierwszej rzeczy mówi, czyli ten kompromis, czy jakaś wizja pomocy, no to na razie wiemy tyle, że banki mają stosować ten tak zwany ujemny ujemny LIBOR wyliczając raty kredytu. To jest czyli konkret. Ujemne stopy procentowe. Tak, to jest konkret. Druga rzecz to jest też o czym mówił szef KNF-u wczoraj u państwa w Trójce, który zakłada, że może dojść do przewalutowania, ale to jest póki co jeszcze pływające. Czyli na razie trzymajmy się tego, że są te ujemne. Druga kwestia, czyli Europejski Bank Centralny, to jest kwestia tego właśnie, czy dodrukuje pieniądze, czyli to zrobi to, co do tej pory robiły Stany i Japonia. No i tutaj... W Stanach się to sprawdziło. To jest jakby osobną dyskusję, chociaż Stany faktycznie bardzo, bardzo przyspieszają gospodarczo, jest bardzo niskie bezrobocie. Natomiast ta decyzja Europejskiego Banku Centralnego pozwoli w dłuższej perspektywie spojrzeć, jak się te kursy wszystkie walut będą układać. To znaczy, czy na przykład znowu inwestorzy nie uderzą w tego franka, czyli nie będą go chcieli kupować i na przykład wywindują go cenę do 4,70, też trzeba na to poczekać. Także sprawa jest faktycznie... No i też ważny jest kurs naszej waluty, czyli złotego. No tak, dlatego, że to jest też kwestia tego, jaki będzie sentyment w ogóle na rynku, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy w całej strefie euro i to też jest powiązane z nami. Natomiast w całej tej debacie i dyskusji wydaje się, że trzeba tutaj podjąć takie dwie kwestie, które są ważne. Znaczy, z jednej strony oczywiście jest tak, że państwo nie powinno, moim zdaniem, dopłacać do kredytów frankowych. Trudno jest mieć roszczenie do wszystkich podatników o to, żeby pomagali jakiejś grupie. Natomiast druga kwestia jest taka, że sektor bankowy, który ma, przypomnijmy, fantastyczne wyniki od lat, to są zyski rzędu kilkunastu miliardów złotych netto, powinien poczuć się współodpowiedzialny za to, co wydarzyło się na tym rynku, no bo podobnie jak sektor bankowy, absolutnie zaskoczony wzrostem tego kursu, no podobnie są klienci, to jest, przypomnijmy, 550 tysięcy gospodarstw domowych, tak. Czyli łącznie to jest około pewnie 2 milionów osób żyjących w tych rodzinach. No i wyobrażam sobie, że sektor bankowy powinien sam wyjść z jakąś propozycją rozsądną próby rozwiązania tego problemu. Zakładam, że jeżeli by sam z taką propozycją nie wyszedł, wtedy państwo powinno przynajmniej sugerować, żeby popchnąć go do tego, żeby taką propozycję złożył. Dzisiaj rozpoczyna się Światowe Forum Ekonomiczne w Davos i tegoroczne hasło to nowy kontekst globalny. Klaus Schwab, który wymyślił te spotkania na światowym poziomie od lat odbywających się w Davos, uważa, że tak nie może być, że pesymizm stał się duchem czasu naszego pokolenia. To mi się bardzo spodobało. No tak, mieliśmy Fukuyamę w latach 90., który mówił o końcu historii i to był super optymistyczny przekaz, to znaczy, że historia się skończyła i teraz już te gospodarki liberalno-demokratyczne będą królować, a teraz mamy z kolei, tak, rozumiem, nowy paradygmat pesymizmu. No i cóż, no będą pewnie walczyć. Będą pewnie dyskutować na ten temat wszystkie mądre głowy. Jeśli chodzi o kwestie takie didaskalia, no to oni się zjeżdżają, wracając do franka w Szwajcarii, także będą bardzo dużo płacić za hotele i za obiady. Natomiast jeśli chodzi o poważne rzeczy, to tam faktycznie zjadą się przywódcy, którzy decydują o gospodarce świata. No nie wiem, od Angeli Merkel przez premiera Chin. I w związku z tym no trzeba traktować poważnie to, jakie padają tam deklaracje, ale jednak no trzeba to traktować w kategorii pewnie bardziej intelektualnej burzy mózgów niż faktycznie decyzji, jakie będą podejmowane. Te decyzje bardziej właśnie będą w Europejskim Banku Centralnym jutro podejmowane niż w Davos. I jeszcze wracamy do wczorajszych danych GUS-u, mianowicie o rynku pracy. Płace w firmach wzrosły realnie o 4,7%. Stopa bezrobocia w grudniu 11,5%. Resort pracy może się cieszyć. Panie doktorze, w poniedziałek mieliśmy najgorszy dzień w roku. To jest taki symboliczny dzień, tak. W styczniu 19. No to teraz powiało optymizmem i powiedzmy sobie optymistycznie, że na naszym rynku pracy faktycznie nie jest najgorzej. Bezrobocie w grudniu 11,5 to rejestrowane. To jest wzrost zaledwie o 0,1 punkta procentowego w stosunku do listopada w okresie zimowym. Dobrze. Wzrost wynagrodzeń na najwyższy realny wzrost wynagrodzeń od 2008 roku. W całym roku pomogła oczywiście deflacja i średnioroczny wskaźnik inflacji zero, ale to jest wzrost o 3,7. Realnie, to zaznaczmy, bo to tak, jest w całym ubiegłym roku, o czym pisaliśmy w Rzeczpospolitej, to jest rekordowo od 2008 roku. Firmy uwierzyły w to, że najgorsze mamy za sobą. Firmy zaczęły tworzyć miejsca pracy. Trzecia rzecz to jest właśnie rekordowa liczba pracujących Polaków, o czym też pisaliśmy w Rzeczpospolitej. W trzecim kwartale 2014 roku 16,1 milionów pracujących Polaków, czyli najwięcej od 90. lat, odkąd GUS w ogóle prowadzi te badania ankietowe. Także ten rok wydaje się, że jest, jeśli chodzi o rynek pracy, optymistyczny. Już perspektywa, tak? Znaczy, że będzie. Ta dynamika tworzenia miejsc pracy, wzrostu wynagrodzeń, spadku bezrobocia nie wydaje się, żeby jakoś w tym roku miało nas to zaskoczyć negatywnie. Niektórzy ekonomiści, na przykład Ignacy Morawski, mówi o tym, że możemy spodziewać się spadku w tym roku bezrobocia, tego rejestrowanego, do jednocyfrowego wyniku. A przypomnijmy, że tylko dwa razy w historii po 89 roku mieliśmy taki wynik. To jest 98 i 2008 rok. Mhm. Także tutaj nie spodziewałbym się, gdy nie będzie jakichś nadzwyczajnych zewnętrznych wydarzeń, jakiegoś dramatu, aczkolwiek pamiętajmy i zadawajmy sobie pytanie, czy to jest na miarę naszych ambicji, ten wskaźnik bezrobocia, i pamiętajmy, że wciąż za mało Polaków zdecydowanie... Kule przemu zawsze trzeba dążyć. Ale tak, i za mało Polaków wciąż zdecydowanie pracuje, wskaźnik zatrudnienia jest wciąż niski, także życzmy sobie tego, żeby jak najwięcej z nas mogło znaleźć pracę, żeby pensje rosły, dlatego że dobrobyt bierze się z pracy. Więcej na ten temat dziś o 18.45. Moim gościem będzie wiceminister pracy i polityki społecznej Jacek Męcina. Lubi pan duże centra handlowe? No, panie Wiktorze, takie osobiste pytania zadaje. No, niespecjalnie. Ja też niespecjalnie wolę na przykład ulice handlowe. Niestety za wiele u nas nie ma, ale wracając do tych handlowych centrum, to rozbudowują się cały czas. Tak, mimo tam, że są takie... Tam czasami są spadki minimalne, liczby odwiedzających, prawda, ale... No nie, specjalnie mnie to dziwi. Znaczy, one są kuszące, dlatego że oferują właściwie od, nie wiem, kina przez jedzenie i fitness do właśnie zakupów. To jest jedna sprawa. Stok narciarski w Dubaju. Dwa, no w naszym klimacie, kiedy faktycznie jest tak, że kilka miesięcy co najmniej jest dość trudno na zewnątrz wyjść, no to konkurują właśnie z tymi ulicami handlowymi, o których pan wspomina. Tam się wchodzi i tam praktycznie są ulice handlowe. Trzy, tendencja, i to jest ten Dubaj, o którym pan mówi, jest taka, że te centra handlowe będą właściwie się zmieniać w takie właściwie miasta handlowe, i to jest tendencja ogólnoświatowa. U nas też jest tak, że w Warszawie między innymi niektóre centra się bardzo rozbudowują, właśnie oferując coraz to nowe usługi i przyciągając tych ludzi, którzy nie tylko chcą zrobić zakupy, ale również właśnie, nie wiem, tam spędzić jakoś miło czas. No i to jest taka tendencja. Oczywiście też dochodzi do tego czwarta rzecz, czyli Polacy, bogacący się, nasze społeczeństwo, jednak cały czas mamy ten wzrost gospodarczy, konsumpcja rośnie. No i to po prostu tak wygląda. Pytanie, do jakiego momentu to się będzie rozwijać. No na razie nic nie wskazuje na to, żeby... Inwestorzy wykorzystują tę sytuację. No tak, to jest ogromny, ogromny rynek. Ferie zimowe, i teraz nastała taka nowa moda, mianowicie ferie zimowe z gwiazdami internetu. I tak 6-dniowy pobyt kosztuje 1500 zł, a gościem takich ferii jest na przykład wokalista, w zasadzie bardzo popularny, ale znany tylko nastolatkom. No tak, chciałoby się to trochę krotochwilnie skomentować, ale powiem panu, panie Wiktorze, szczerze, że to nie jest krotochwila. No, te osoby, które faktycznie działają już tylko i wyłącznie w wirtualnym świecie, które nawet my, już starsze osoby, nie znamy ich z tych portali, z tych występów, tak zwani, nie wiem, na przykład youtuberzy, to jest naprawdę niezwykłe zjawisko na naszych czasów. No, przypomina mi na przykład tego naszego Wardęgę, który dostał tam Oscara, tego YouTube'owego za ten słynny film. To są setki albo nawet miliony kliknięć, za tym też idą poważne pieniądze. No i jak widać, ci ludzie też wykorzystują, czy wykorzystują w dobrym słowa tego znaczeniu, tę swoją popularność. 1500 zł za 6-dniowy pobyt. Rozumiem, że jest to też cena dość... Do Egiptu można no właśnie, dość spory wydatek, pojechać. No ale z tego, co czytamy, to tam walka wręcz jest o to, żeby na takim obozie wspólnie z takim człowiekiem spędzić czas. No cóż, panie Wiktorze, to jest syndrom naszych czasów. Spójrzmy na to jako no, niezwykle interesujące zjawisko. No, wybierzemy się, panie. Może pan, panie Wiktorze, zostanie też właśnie jakimś tym YouTube'ową gwiazdą. Dobrze, i wtedy z panem będą chcieli jeździć. Albo może razem założymy jakiś youtuberski zespół. Proszę bardzo. Bardzo Szmarczuk z Rzeczpospolitej, Wiktor Legowicz. Dziękuję za uwagę. Do jutra, 9:30. Zapraszamy do reklamy. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Wyjaśnię może na konkretnym przykładzie. Otóż w salonach Citroena można teraz kupić auta z opustem do 28 tysięcy złotych. Opustem, gdyż ceny Citroenów zostały opuszczone. Nie popełnij błędu. Wybierz Citroena C3 z opustem do 15 600 zł i w kredycie prawdziwe 0%. Drzwi otwarte 23-25 stycznia. Citroen. Creative Technology. 7 lat temu zostałem dziadkiem. Mój wzrok to tysiące przeczytanych wnukowi bajek. Jestem emerytowaną nauczycielką. Moje oczy to wiedza, którą przekazuję wnukom. Nie ma nic piękniejszego niż widok dorastających dzieci i wnuków. Dlatego firma Olimplabs stworzyła suplement diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biocomplex firmy Olimplabs. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lekko zadziornie z 98 roku, New Radicals, You Get What You Give, i nie bez powodu ta piosenka pojawiła się właśnie teraz w audycji Do Południa, bo za 12 minut 10 o tej porze mniej więcej w środowych Do Południa pojawiają się piosenki ze ścieżek dźwiękowych. Greg Alexander, frontman, czy raczej chyba trzeba powiedzieć lider formacji New Radicals, został ostatnio nominowany do Oscara razem ze swoją stałą współautorką Danielle Breezeboys. Nominowani zostali do Oscara za piosenkę z filmu Zacznijmy od nowa. Popularniejsza jest chyba wersja śpiewana przez Adama Levina, ale my sięgnijmy po tę delikatniejszą. Prosto z filmu, a śpiewa Keira Knightley. Please don't see, just a girl caught up in dreams and fantasies. Please see me reaching out for someone I can see. Take my hand, let's see where we wake up tomorrow. Best laid plans sometimes are just a one-night stand. I'll be damned, Cupid's demanding back his arrow. So let's get drunk on tears and gold. Tell us the reason youth is wasted on the young. It's hunting season and this lamb is on the run. We're searching for meaning, but are we all lost stars trying to light up that dark? Who just a speck of dust within the galaxy? Woe is me if we're not careful, turns into reality. Don't you dare let our best memories bring you sorrow. Yesterday I saw a lion kiss a deer. Turn the page, maybe we'll find a brand new ending where we're dancing in our tears and gold. Tell us the reason youth is wasted on the young. It's hunting season and this lamb is on the run. We're searching for meaning, but are we all lost stars trying to light up the dark? I thought I saw you out there crying. I thought I heard you call my name. I thought I heard you out there crying, but just the same. And God, tell us the reason youth is wasted on the young. It's hunting season and this lamb is on the run. We're searching for meaning, but are we all lost stars trying to light up the dark? Are we all lost eyes, trying to light up that dark. Z filmu Zacznijmy od nowa piosenkę Daniel Breeze Boys i Grega Aleksandra zaśpiewała Keira Knightley, także w tym roku nominowana do Oscara w kategorii aktorskiej, oczywiście za drugoplanową rolę żeńską w filmie Gra Tajemnic. A wśród tych piosenkowych nominacji znalazły się także dwie dla piosenek z filmów niemal całkowicie przez Akademię pominiętych, co nie obyło się bez komentarzy. Lego Przygoda i Selma. I być może jeszcze w dopołudnia wrócimy o tej porze do tych nominacji w kategorii Najlepsza Piosenka. Dala od trójki. Zabiera nas, jak co tydzień, Jan Niebudek. Młoda dziewczyna na swoim profilu w pewnym portalu społecznościowym umieszcza rozbierane zdjęcie. Znajduje je ktoś z jej szkoły i teraz wszyscy się z niej śmieją. Chłopak kocha grać na skrzypcach, jednak niestety fałszuje. Postanowił nagrać swoje wersje znanych utworów ku uciesze internautów, którzy przekazują sobie jego nagrania jako hit internetu. Kobieta w średnim wieku. Kocha błysk fleszy, uważa, że jej miejsce jest w showbiznesie. Zrobi wszystko, żeby zdobyć zaproszenia na warszawskie bankiety. Nawet za cenę kompromitacji. Wszyscy oni chcą popularności i osiągają cel, ale przy okazji stają się obiektem kpin, żartów. Stają się ofiarami. Jak mówi znawca mediów Leszek Stafiej, nie ma co pochylać się nad losem zawodowców, celebrytów świadomie kreujących wizerunek, którzy na sławie zarabiają pieniądze. Ofiary rzeczywiście godne współczucia to są te, które nieświadomie pojawiają się bądź same się umieszczają w internecie, no a potem zbierają smutne konsekwencje. Jak wiadomo, było kilka samobójstw spowodowanych właśnie obecnością w internecie, ale nawet takie zwykłe hejterstwo, które się panoszy w internecie, jest bardzo szkodliwe i tych ofiar mi żal. Rozumiem, że motywy są wielorakie. Gimnazjaliści akurat to taka grupa, która bardzo potrzebuje poczucia przynależności, akceptacji, a nawet w internecie to już nie jest akceptacja, to już nie jest atrakcyjność, tylko to jest popularność. I miarą istnienia dzisiaj jest popularność w internecie, czyli ilość lajków, nawet za cenę wielu hejtów. W związku z tym dwa kanały Disneya i któraś z fundacji zainicjowały taką bardzo pożyteczną akcję pod hasłem Dodaj znajomego zamiast hajtować, która ostrzega młodych ludzi przed ryzykiem właśnie takiego obnażania się w internecie. Podobne kampanie powinny być jednak kierowane także do dorosłych, jak na przykład do wspomnianej matki pewnej celebrytki, która sama chciałaby być popularna. Stąd desperackie, często żenujące próby walki o zainteresowanie, jakże często wyśmiewane przez plotkarskie i nie tylko plotkarskie media. Zdaniem Leszka Stafieja to nic nowego pod słońcem. Żenada, przecież jeszcze ta babcia telewizja jechała na żenadzie, cała ta kategoria formatów teleturniejowych, w których wprowadzało się ludzi w zakłopotanie, ośmieszało się ludzi przed wielotysięczną publicznością. Świetnie się sprzedawało. Teraz to się przeniosło właśnie do internetu. Jednak takie obserwowanie czyjejś kompromitacji nie pozostaje także bez wpływu na obserwujących. Ofiarami jesteśmy też my, ci, którzy to oglądamy, niezależnie od tego, w jakim jesteśmy wieku. Bo to jest troszkę tak, że no, człowiek ma w sobie taką dwoistość, że z jednej strony wie, że okrucieństwa bądź jakiegoś szyderstwa nie należy czytać, nie należy się przyglądać temu, a z drugiej strony jest taka pokusa prawdopodobnie wynikająca stąd, że my byśmy sami chcieli takich czynów dokonać. Tylko kultura nam nie pozwala, powstrzymuje nas przed tym. Więc ta dwoistość powoduje, że chętnie zaglądamy tam. Troszkę bezkarnie, no bo nikt tego nie widzi. No i zajmujemy się tym podglądactwem. W konsekwencji szczęśliwsze nie stają się zarówno osoby, które wystawiają się na widok publiczny i publiczną kompromitację, jak i odbiorcy takich treści. Ale niespodzianka. Nie wszyscy na tym tracą. Ta ciekawość napędza też bardzo często tych, którzy na takich wpisach i postach zarabiają. My sami, użytkownicy forów, umieszczają swoje zdjęcia. To też i właściciele tych forów liczą na to, że to właśnie obnażanie, ta niedyskrecja, to natręctwo będzie magnesem, który przyciąga widzów, no a to z kolei przyciąga reklamę itd. itd. Z dala od trójki Jan Niebudek w środę około 9:50. Pip, pip, pip, pip, pip, pip.